najmniejsza troski pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemiecki kanclerz wieczorem będzie w Warszawie, ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Skierowania na szczepienie przeciwko COVID wystawiane są od dzisiaj dla dzieci od 5 do 11 roku życia. W całej Polsce trwa finał Szlachetnej Paczki. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dzisiaj w Warszawie z nowym kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem. Wizyta niemieckiego polityka rozpocznie się za półtorej godziny. Z kolei na 19 zaplanowano konferencję prasową szefów rządów. Głównymi tematami rozmów będą sprawy unijne, a także kwestie migracyjne i energetyczne. Będzie też mowa o sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz wokół Ukrainy. Będzie to jedna z pierwszych wizyt zagranicznych szefa niemieckiego rządu. Kanclerz Olaf Scholz jest socjaldemokratą. Jego partia SPD wygrała wrześniowe wybory parlamentarne i utworzyła rząd wraz z Zielonymi i FDP. W poprzednim rządzie, którym kierowała Angela Merkel, był wicekanclerzem i ministrem finansów. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na warszawskiej Białołęce odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Coroczne obchody zaczynające się przy tablicy pamiątkowej na murze aresztu śledczego Warszawa-Białołęka są poświęcone więźniom internowanym i pomordowanym w stanie wojennym. Jednym z uczestników wydarzenia był Wiktor Mikusiński, w 1981 roku funkcjonariusz milicji, internowany w areszcie na Białołęce. Byłem jednym z organizatorów Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Naszym celem była reforma milicji, reforma resortu, reforma ustroju. Chodziło nam przede wszystkim o praworządność. I dlatego ja, który wielokrotnie sam sprowadzałem do aresztu przestępców, sam zostałem złapany i sprowadzony do aresztu śledczego w Białołęce jako właśnie przestępca przeciwko ustrojowi. Także internowany w ośrodku na Białołęce Janusz Głuszkiewicz wspominał, że w niewielkiej celi przebywało 12 osób. Nie było mycia, nie było środków higieny, nie było zmiany bielizny. Jak zażądaliśmy dokumentów, na podstawie którego jesteśmy, to tam gdzieś po tygodniu podrzucono nam regulaminy osób tymczasowo aresztowanych. A my byliśmy internowani, tylko mieliśmy jeszcze gorzej, bo widzieliśmy, jak ci aresztanci, jak więźniowie spacerują, a my 3 tygodnie bez spaceru, bez wypuszczania, bo oni nie wiedzieli, co z nami robić. Przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na murze aresztu śledczego Warszawa-Białołęka złożono wieńce m.in. od prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu, przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych oraz władz dzielnicy. Od dzisiaj wystawiane są skierowania na szczepienie przeciwko COVID dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczepienia rozpoczną się w najbliższy czwartek. Wystawiamy e-skierowania dla dzieci przedziału wiekowego między 5 a 11 rokiem życia. To są oczywiście skierowania na przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi. 13 grudnia te szczepionki do Polski dotrą, a od 16 grudnia planujemy rozpocząć szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia w naszych punktach szczepień. Dzisiaj resort zdrowia podał, że zanotowano prawie 19,5 tysiąca nowych zachorowań, zmarło 65 osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Trwa finał Szlachetnej Paczki, czyli czas na przekazanie specjalnie przygotowanych prezentów, które trafią do rodzin i osób włączonych do tej edycji akcji charytatywnej. Na przykład wolontariusze Szlachetnej Paczki w Warmińsko-Mazurskiem odwiedzą w sumie ponad 900 domów, tylko w Olsztynie 123 rodziny. A regionalna koordynatorka Szlachetnej Paczki Urszula Klimaszewska cieszy się, że udało się w tym roku wiele osiągnąć, choć jak podkreśla, nie było łatwo. W społeczeństwie pojawiła się jednak obojętność na drugiego człowieka, tak? Każdy z nas boryka się z problemem pandemii w większym lub w mniejszym stopniu, a te osoby starsze, które w ogóle zostały w tym czasie zamknięte w domach, w sposób niewyobrażalny sobie z tym nie radzą, więc zdecydowanie polecam i zachęcam do pomocy. Szlachetna Paczka to program, który łączy wolontariuszy z osobami potrzebującymi pomocy. Darczyńcy to najczęściej grupy przyjaciół, znajomych lub pracowników firm, którzy odpowiadają na konkretnie opisane potrzeby zgłoszone przez osoby i przygotowują dla nich paczki. W całej Polsce obdarowanych zostanie ponad 17 tysięcy rodzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Night Lands i Wonder na antenie radiowej Trójki. Dziś audycję, czy już Państwo słyszeli, rozpoczynamy lekko rozmarzonym dream popowym klimatem i kompozycją z epki, której tytuł dobrze pasuje nam do aktualnej pory dnia. Moonshine. Mamy godzinę 16:16. Już jest zupełnie ciemno, więc właściwie wszystko się zgadza. W takim razie dobry wieczór, mówię wszystkim słuchającym. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz i zapraszam Państwa na godzinne spotkanie z muzycznymi nowościami. A dziś będzie działo się naprawdę dużo, bo ten tydzień pełen był wyjątkowych premier. A jedną z tych najgłośniejszych i przy okazji najciekawszych jest nowa płyta Alicia Keys. R&B, Alicia Keys i Skydive, utwór z jej najnowszej płyty zatytułowanej po prostu Keys. Dwupłytowe wydawnictwo podzielone na dwie części. Pierwsza część albumu Originals to są oryginalne kompozycje, jak zresztą sama nazwa wskazuje, wśród nich właśnie Skydive, który pojawił się chwilę temu na trójkowej antenie. I jest też druga część, nazwana Unlocked, na której znajdują się utwory stworzone na podstawie sampli, pochodzących właśnie z tej pierwszej części Originals. Obie części są świetne, ale też czuć, że trochę się różnią, bo Unlocked brzmi chyba nieco bardziej nowocześnie niż ta pierwsza część. I myślę, że dla porównania musimy posłuchać wspólnie fragmentu części drugiej. I niech to będzie kompozycja Dead End Road. My heart is heavy like a stone, hot as hell up in the cold. Loneliness is sleeping in my room. Love is empty on the plate. nothing left to give or take. Waiting for the dawn to break into, but the sun don't dry nothing, and the waterfalls keep coming, and tears keep breaking through. Trouble should be made to fade to nothing. 'Cause I don't wanna be the one to turn the lights off on love. I just wanna be above something. But the sun don't dry nothing, and the waterfalls keep coming, and tears keep breaking through. But at least we'll try. Dead End Road, utwór z najnowszego albumu Alicji Keys. Tak brzmi radiowa trójka i audycja Czy już Państwo słyszeli? A ja mam dla Państwa nieco więcej takich soulowych klimatów. Kruang Bean i Leon Bridges zapowiadają kolejne wspólne wydawnictwo. I będzie to epka, która jest w pewnym sensie kontynuacją ich pierwszego wspólnego projektu Texas Sun. Tym razem jednak nie Sun, a Moon, czyli znowu księżyc nam się dzisiaj pojawia. I w przeciwieństwie do poprzedniej epki znajdziemy się po tej trochę ciemniejszej stronie mocy, ponieważ Texas Moon ma być trochę bardziej mroczne i trochę bardziej melancholijne. Chociaż mam wrażenie, że grupa Kruang Bean ma w swoim brzmieniu tak dużo światła, że słońca mimo wszystko nie zabraknie. Pierwszy singiel zapowiadający ten album nosi tytuł B-Side i jest krótką opowieścią o tęsknocie za ukochaną osobą. Your love when I'm far away, in another place, holding out to more, just as your pillow, waiting for your love, you in all the ways, in another place. All I'm thinking of, just can't get enough. You. Kruang Bin i Leon Bridges i kompozycja zatytułowana B-Side. Przyznam Państwu, że kilku trójkowych słuchaczy podesłało mi ten utwór z propozycją umieszczenia go w dzisiejszej audycji. No, bardzo za tę polecajkę dziękuję. Mnie nie trzeba do takich rzeczy namawiać. Właściwie jak widzę Kruang Bin i Leon Bridges, to biorę w ciemno. I od razu też mówię, że jeśli mają Państwo jakieś inne muzyczne propozycje do kolejnych audycji, albo chcieliby się Państwo czymś podzielić, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Mamy godzinę 16.30, prawie. Przejdziemy teraz do nowości z Polski, a zaczniemy od kompozycji, która, przyznam, skradła moje serce od pierwszego usłyszenia. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki utwór jak Mata Montana, w której raper Mata opowiada o miłości do Hany Montany. No tutaj mamy bardzo podobną sytuację, ale tym razem obiektem westchnień jest aktorka Lindsay Lohan. A o tym niełatwym zauroczeniu opowiada zespół Ostatni Dzień Lata. Trzymać ją za rękę i przytulać. Jest źle, trudno jest się skontaktować z nią. Gorzej, bo nie wiem, czy mnie kocha Lindsay Lohan. Lindsay, odezwij się. Czekam już od kilku lat. Od kilku lat. Lindsay, odwiedź mnie. prawda, że najbardziej kocham cię, bo tam jest gdzieś na świecie moja Lindsay Lohan. Ale nie denerwuj się i nie uciekaj mi. Nie wiem, czy mnie kocha i czy chce być moja. Gubię grunt i tracę kontrolę. Brak mi słów, mam tylko jedno w głowie. Gubię grunt, mam tylko jedno w głowie. Brak mi słów i tracę kontrolę. Niesamowita energia. Ostatni dzień lata i Lindsay w programie trzecim Polskiego Radia. Piosenka, której brzmienie i tekst przywołują energię lat 2000, kiedy jako nastolatkowie oglądaliśmy Zmagania Małysza i Tainera, amerykańskie klipy na Vivie czy komedię z Lindsay Lohan, w której beznadziejnie się kochaliśmy. Tak na swoim fanpage'u pisze o tym utworze sam zespół. No, można by rzec, kiedyś to były czasy. Ja pamiętam taki film z Lindsay Lohan, jak Zakręcony piątek, który jako nastolatka absolutnie uwielbiałam, między innymi przez jej świetną rolę, więc oczywiście też ten film obejrzany po latach robi zupełnie inne wrażenie. Ale mimo wszystko bardzo dobrze tę fascynację rozumiem. A wracając do utworu, jest to drugi po debiutanckiej burzy utwór grupy Ostatni Dzień Lata. No i nic, tylko czekać na płytę, więc dajcie proszę znać, czy w planach jest jakiś album. A my pozostaniemy teraz w kręgu miłosnych wyznań, tym razem za sprawą kolejnego niedawnego debiutanta, Jana Bąka i jego Słodkich Melodii. Chowaj swój strach, to nie tylko przygoda. Już widzę nas na tle zachodu słońca. Pasujesz mi tak jak do buta stopa. Wybacz ten styl, zamotała mi się głowa. Choć ten sen mi ciągle spędza z powiek. Budzę się, słodkie słysząc melodię. Daj mi pić ze źródła swoich wspomnień. Każdą myśl powierzam dzisiaj tobie. Zabiorę cię przez zdrowie i chorobę do takich miejsc, gdzie zakochani w sobie. Zwiniemy cień, spakujemy w torbę, by zawsze mieć te chwile wciąż przy sobie. Jan Bąk i słodkie melodie. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Tytuł bardzo adekwatny do tego lekkiego, przyjemnego klimatu, jaki płynie z tego kawałka. To kolejna premiera mijającego tygodnia, a tak się składa, że mam dziś dla Państwa sporo muzyki od panów z gitarami. Ostatni dzień lata, Jan Bąk, a teraz kolejny debiutant, o którym właściwie wiadomo bardzo niewiele, zapisany jako Stas, ale doszłam do tego, że to Staś, dokładniej Stanisław Marciniak, ma na swoim koncie zaledwie kilka utworów i między innymi niedawno wydaną Podróż. Slalom między problemami za bardzo. To podróż jest daleka hen. Ty możesz iść, ja będę biec. A parapet podtrzymuje kwiaty podlewane wodospadem łez. To podróż jest daleka hen. Ty możesz iść, ja będę biec. A parapet podtrzymuje dwa ramiona, oddalony metr. Łóżko oliwkowa riviera, poza horyzonta, tak blisko jednak. Nie chcę otwartych oczu, z biletu podzielimy wdech na dwóch. W przedziale zero dusz znowu powracamy tu. Powracamy tu znów. Hej, hej, hej. W te i we w te dalej szukam nowych miejsc. Dalej oszukuję cię, dalej oszukuję mnie. Biorę mapę i nie patrzę na zegar. Czas niego i ran goni nas, ja być go i nas. To podróż jest daleka hen. Ty możesz iść, ja będę biec. A parapet podtrzymuje kwiaty podlewane wodospadem łez. To podróż jest daleka hen. Ty możesz iść, ja będę biec. A parapet podtrzymuje, bo dwa ramiona oddalone me. I od razu chciałoby się wyruszyć w jakąś podróż w nieznane. Na trójkowym zegarze 16 minut do godziny 17. Odrobinę teraz zwolnimy. Mam dla Państwa jeszcze jedną propozycję po polsku i będzie to fragment albumu, o którym wspominałam chyba 2 tygodnie temu, bo wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze single promujące wydawnictwo, a mowa o płycie I milczeć i śpiewać, piosenki z wierszy Tadeusza Różewicza. Edyta Bartosiewicz, Kapela ze wsi Warszawa, Wojciech Waglewski, Kirschenbaum i to są tylko niektórzy artyści, którzy wzięli udział w tym projekcie. Na płycie znajduje się aż 11 świetnych kompozycji, pięknie zaaranżowanych, niezwykle klimatycznych i naprawdę doskonale się tego słucha. Ja z tej płyty wybrałam dla Państwa utwór Nic w płaszczu Prospera, za który odpowiedzialni są Pablo Pawo, Patryk Kraśniewski i oczywiście Tadeusz Różewicz. Nauczony ludzkiej mowy czeka z pyskiem w gnoju, z nogami w raju obwąchuje człowieka, czeka. Nic nadchodzi, nic w czarodziejskim płaszczu Prospera. Nic z ulic i ust, z ambon i wież. Głośników mówi do niczego, o niczym. Nic płodzi nic, nic wychowuje nic. Nic czeka na nic, nic grozi, nic skazuje, nic ułaskawia. Niewolnik nauczony ludzkiej mowy czeka. z pyskiem w gnoju, z nogami w raju, obwąchuje człowieka, czeka. Nic nadchodzi, nic w czarodziejskim płaszczu Prospera, nic z ulic i ust, z ambon i wież. Nic z głośników mówi do niczego, o niczym. Nic płodzi nic, nic wychowuje nic. Nic czeka na nic, nic grozi, nic wskazuje, nic ułaskawia. Keep you dry tonight, but look at get you on a jet above it now. Rain or shine, it's always the summer now. So bittersweet and still but a dream. Where even is the light? Somewhere between here and goodbye. And now my eyes are seeing niezwykła Charlotte Day Wilson i Even Is The Lie na antenie radiowej Trójki. Utwór, który znalazł się na grudniowej wersji Deluxe albumu Alfa. A wcześniej mogli Państwo usłyszeć utwór Nic w płaszczu Prospera. Pablo Pavo i Patryk Kraśniewski. No i zrobił nam się bardzo ładny, spokojny klimat. Tak to wszystko dzisiaj gra, że zaraz wyciągnę kieckę, klapki i ruszę nad Bałtyk. Taką wiadomość dostałam od słuchaczki pani Izy. To jeszcze takie nawiązanie do tych kompozycji pachnących podróżą. No, ja się bardzo cieszę, że udało mi się kogoś rozgrzać w to zimowe popołudnie. I obiecuję, że przy ładnych melodiach pozostaniemy do końca naszego spotkania, które, no, niestety dobiega końca. Dziękuję więc Państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność przy radioodbiornikach. To była audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec jeszcze jedna nowość, a jakżeby inaczej, Deep Throat Choir i utwór Firefly z płyty In Order to Know You. Baby, I see your time.